Blin, sadakallahu l'azim. Tamam, kayıttır. Şimdi değerli kardeşlerim, Enfal suresini bitirmek üzereyiz. Şimdi son ayetlerini yapacağız. Bedir Savaşı ile ilgili birçok hükümleri Allahu Teala bize burada sunuyor. Bu Enfal suresinde Bedir Savaşı'nı merkez alarak bir takım hükümler gündeme getiriliyor. Bugünkü ayetlerimiz de aynı şekilde son ayetler. Bu bir takım hükümleri, bir takım açılımları yapacak Allahu Teala. Şöyle buyuruyor. Ayete mana verelim. İnnellezîne âmenû. Evet, ses kesiliyor. İman edenler ve haceru, hicret edenler ve cahedu, cihat yapanlar bi emvalihim, malları ile ve enfusihim, canları ile fi sebilillahi, Allah uğruna, yani Allah uğruna malını canını verecek fedakarlık yapanlar. Bir konuşma olayı var. Cami kurallansın, cami huzur. Bir konuşma lütfen. Savaştan değil. Biz burada ayet okuyoruz. Kurallansın. Vellezine âven ve nasaru. Âven, barındırmak. Barındıranlar. Ve nasaru, ve yardım edenler. Ülâike, işte onlar. Bağluhum, onların bir kısmı, evliya-u bağ, birbirinin dostudurlar, velisidirler. Vellezîne âmenû, iman edip ve lem yuhâciru, hicret etmeyenler, iman edip de hicret etmeyenler olmuş Peygamberimizle beraber o dönemde. Mâleküm, sizin için yoktur, min velâyetihim, onların veliliğinden, onların mirasından, onların vekaletinden, min şeyin, hiçbir şey size düşmez. Hatta yuhaciru, ta ki hicret edinceye kadar. Ve in istansarukum, eğer sizden yardım isterlerse, o hicret etmeyenler, sizden yardım isterlerse, fiddini, din konusunda, fa aleykumun nasru, size düşen onlara yardım etmektir. Yardım etmek size farzdır. Sizden yardım isterlerse Mekke'de kalan, hicret etmeyenler, sizden yardım isterlerse onlara yardım etmek zorundasınız. İlla etmeyeceğiniz bir durum olabilir. İstisnası vardır bunun. Alâ gavmin beyneküm ve beynehum nifak. Eğer bir toplumla sizin aranızda bir antlaşma varsa, yardım etmeme konusunda bir antlaşma varsa, o antlaşmayı bozarak onlara yardım edemezsiniz. Oo, muhteşem hükümler çıkacak şimdi buradan. Vallahu bima ta'melun basir. Allahu Teala yaptıklarınızı görmektedir. Şimdi bu ayet-i kerime biraz uzun. 4-5 satır bir ayet. Bunu şimdi açıklamasını yapalım. Kavramları açıklayalım. İnnellezîne âmenû, iman edenler. Başta imanı koyuyor. Çünkü neden ayetlerde yerlezîne âmenû, innellezîne âmenû hep önce iman, iman, iman, iman? Bunun hükmü şudur. İman olmadıktan sonra yapılan davranışlar ibadet olamaz. Bütün davranışları ibadet haline getiren o imandır. İmanın önemine bakınız. Anlıyor musun? Eğer iman varsa sende, ondan sonra senin yaptıkların ibadet olarak kaydedilir. İman etmeyen insan ne kadar hayır yaparsa yapsın diyor Allah-u Teala, kabul değildir. İman etmemiş ama çok hayırlar yapmış ama. Hiç kabulü yoktur. Çünkü iman o yapılanları ibadete dönüştürüyor. Onun için ayeti kerimede birinci sırada imanı koyuyorum. Pek binlerce ayette böyle koyuyor Allah-u Teala. Onun olmadığı yerde ameller boşunadır diyor. Ulaike habidat a'maluhum. Onların amelleri boşa gitti diyor Allah-u Teala. Ne yaparsan yapsın. Ulan bu adam çok iyi adam ya. Çok mükemmel bir adam ya. Çok iyi bir adam. Ama imanı yoksa o yaptıkları boşa gitti. Ayet. Onun için burada birinci sırada imanı koymuş. İmanı koymuş ki şimdi ne olacak? Hicret edecek. Hicretin ibadet olması için iman şart. Ve cahedü cihad ediyor, savaşıyor. Onun da ibadet olması için iman şart. O sonrakilerin ibadete dönüşmesi için birinci şart olarak imanı koyuyor Allah. Çünkü iman aklın ve gönlün eylemidir. Onun ibadetidir. Yani iman bir ibadettir. Yani biz Allah'a inanıyoruz. Bilinçli olarak inanıyorsak ki babamızdan doğduğumuz gibi şekilde bulduğumuz için imanı biz ona emek vermedik. İmana emek vermedik biz. Ne bulduk onu? Hazır bulduk onu ailede. Babamızdan gördük. Namaz kılıyor, inanıyor işte bitti. Onu hazır. Fakat bir de aklın ve gönlün eylemi olarak imanın. O da bir ibadet tarzı. İman da bir ibadet. Ama içsel ibadet, içsel. İç alemin, aklın ve gönlün ibadeti. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, iman eden bir, iman eden. İki, ve haceru hicret eden. Hicret. Hicret ne demektir? Bunu biliyorsunuz. Bir yeri terk edip başka bir yere göçmek. Ha, bu göçme olayı her bir yerden bir yere gitmek hicret değildir. Hicretin farklı bir anlamı vardır. Farklı bir manası vardır. Ve farklı yerlerde hicreti kullanırız. Hicret kavramını. Yani hicretin bir ibadet olabilmesi için bir defa senin imanın olması lazım. İki, seni bir zorlama olması lazım. Allah adına sen bu hicreti yapacaksın. Kendi adına değil. Buradan göçtüm gittim efendim Rize'ye gittim Almanya'ya falan. Böyle bir ibadet olmaz. Bu hicret değil. Hicret Allah adına yapılır. Seni sıkıştırdılar. Özgürlükleri senin elinden aldılar. İbadetini yapamıyorsun. İnancını yapamıyorsun. Baskı var sana. Bu baskı nedeniyle hicret ediyorsun. Peygamberimize baskı yapıldı işte. Özgürlükleri elinden alındı. İbadet özgürlüğü yoktu. Ekonomik özgürlüğü yoktu. Ambargo koydular. Pazara çıkıp gidemedi Müslümanlar. Hem ekonomik özgürlükler ellerinden alındı. Hem ibadet özgürlüğü ellerinden alındı. İşte bu baskı üzerine Allah dedi ona ki çık git buradan. Allah isteseydi orada o kafirleri Müslüman yapardı. Yapma. Emek de olacak. Bu emek. Eğitim yapacaksın diye Allah-u Teala. Gerek istesen eziyet çekeceksin. Çıkacaksın memleketinden. Evet. Bütün peygamberler çıktı memleketinden. Hepsi. Demek ki bu ciddi bir iş bu. Ve haceru bu hacere hecere kelimesi hecr kalıbından alındığı zaman da kötü söz anlamına gelir. Hecr. Bakın. Çok ilginç. Nerede geçiyor? Samiran tehcurun diyor. Samiran tehcurun. Nerede söylüyor bunu? Müminin suresinde. Ne demekmiş? Gece vakti o düzenlediğiniz o kötü planlar, projeler, kötü sözler manasına geliyor. Niye? Kötü söz insanı Allah'ından hicret ettiriyor. Uzak tutuyor, uzaklaştırıyor, hicret ettiriyor kötü söz. İnsanı kendisinden, insanı insandan uzaklaştırıyor kötü söz. Bunun için ona kötü söze hecr demiş Allah. Muhteşem. Bakın. Kelimeyi kökünden alıyorum size üniversiteye ders verir gibi veriyorum ama anlar hale getiriyorum sizi. Soruyoruz ya Rabbi neden hicret kelimesinde hecr kelimesini kullandın buna kötü söz dedim. Ne? Çünkü bu kötü söz insanı insandan uzaklaştırıyor. İnsanı Allah'ından uzaklaştırıyor. Hatta kendinden uzaklaştırıyor. Kötü söz. Bu bakımdan kötü sözü kullananlar aslında hicret ediyorlar kötü manada. Ayrılık demektir hicret. Mekke'den Medine'ye peygamberimiz ayrıldı gitti işte. Ona hicret diyoruz. Bir de kötü manada bu yapılıyor hecr dediğimiz olay. Bu çok ilginçtir. Peygamberimize inen ilk ayetler Müddessir suresinin ilk ayetinde peygamberimizin ahlakını temellerini atıyor. Müddessir suresinin ilk ayetleri orada şöyle bir ayet kullanır Yüce Allah. Vehcurhum hecran cebila. Müzzemmil suresi. Onlardan güzellikle ayrıl git ya Muhammed. O sana karşı çıkan, Kur'an'a karşı çıkanlardan güzellikle ayrı git. Bunu Müzzemmil suresinde söylüyor. Bir de Müddessir suresinde bir daha var. Ne diyor? Ya eyyühel müddessir kum fe'enzir ve rabbeke fekebbir ve tiyâbeke fetahir ve rüzze fehcur. Ve rüzze pislikten fehcur uzaklaş. Demek ki insanlar pislikten uzaklaştığı zamanda bunu Allah adına yapıyorsa ibadeti. Bak o hicret. Hicret sadece peygamberimizle alakalı değil. Hicret her zaman yaşayan bir olay. Eğer sen pisliğe bulaşmıyorsan, pislikten kaçınıyorsan Allah adına bu ibadettir, bu hicret. Ha peygamberimiz de hicret etti Mekke'de Medine'ye, ha bunu yaptı. Fark yok. Çünkü daha peygamberimiz hicret etmeden bu hicret emrini verdi ona Allah. Ve rucze fehcur. Pislikten hicret et ya Muhammed. Pisliğe bulaşma. Yılandan uzaklaşır gibi, akrepten uzaklaşır gibi uzaklaşacaksın pislikten diyor Allah-u Teala. Evet. Pislikler, yanlış fikirler, yanlış düşünceler, ahlaksızlıklar yılan gibidir. Zehirlidir. Bundan uzak duracaksın, hicret edeceksin diyor. Bak ilk inen ayetler. Peygamberimizi terbiye ediyor Allah-u Teala. Direkt peygamber emir veriyor ama bu emir bize aynı zamanda. Çünkü peygamberimiz vefat etmiştir. Bu ayetler bizimle alakalı. Demek ki hecr kötü manasına geliyor. İnsanı kötülükler bizi insandan Allah'tan uzaklaştırınca hecr oluyor. Kötü söz oluyor. Burada da ayette pislikten uzaklaşma. İşte biz bunu yaşayabiliriz. Biz hep yani Mekke'den Medine'ye hicret ettiler efendim sahabe. Biz ne yapacağız? Biz bu ibadeti yapamayız ki yani. Böyle bir ibadetten mahrum muyuz diye bir soru sorarsınız. İşte Müddessir suresi bize cevap veriyor. Sen de kötülüklerden uzak durursan ha Mekke'den Medine'ye hicret etti sahabe. Ha sen. Sen de hicreti yaşayabilirsin. Olay var. Demek ki bu hicret kelimesini biraz deştim kusura bakmayın. Efendim bunun başka bir anlamı daha var. Şeyde Kur'an'la alakalı Furkan suresinde Yüce Rabbim der ki peygamber çok sıkıştı döndü Allah'a dedi ki ve galer Resul peygamber dedi. Bak Allah diyor bize ki peygamber bana böyle dedi, bana şöyle yalvardı, derdini bana sundu. Hazreti peygamber sıkıştı daha, çok sıkıştı. Bari dedi derdimi anlatayım Rabbime. Ne dedi? Ya Rabbi, ey Rabbim dedi. İnne kavmi ittehadu hadel Kur'ane mehcura. Bu kavim benim Kur'an-ı Kerim'i terk etti. Mehcur kabul etti onu, kötü kabul etti onu, kötü söz kabul etti onu, bıraktı onu. Kur'an'dan hicret etti. Ya Rabbi dedi. Bak hicret kelimesini kullanıyor. Mehcura. Hicret kelimesinden gelmiş bir kalıptır. Terk edilmiş kıldı. Yani o devirde Hazreti Peygamber Allah'a bunu söyledi ve Allah'a peygamberimizin bu hadisi ayet olarak döndü geldi bakınız Kur'an-ı Kerim'e. Çünkü peygamberimiz bunu yalvarırken hadis olarak söyledi onu. Söz olarak peygamberin sözüydü bu. Ama arş-ı alaya çıktı, ayet olarak geldi Kur'an-ı Kerim'e. Ya Rabbi dedi, bu benim kavmim Kur'an-ı Kerim'i terk etti, hicret etti ondan ya Rabbi. Aha biz de öyleyiz ha. Şimdi hocalar hicret etti. Yalan mı? Adama diyoruz ki Kur'an'a bak. Kur'an'a bakmıyor. Ahmet'in, Mehmet'in sözüyle işi yürütüyor. Din yürütüyor bana. Bana din anlatıyor. Halka din anlatıyor adam. Bak, bak. Araf suresinin ikinci ayetine geleceğiz şimdi. Eğer bu biterse de oraya dönerse biteceği de yok ki. Bir kelimeye kaldı 20 dakika. Bir kelimeye. Ama bu hicret kelimesi çok önemli. Değerli kardeşlerim, hicret aynı zamanda tabiatta var olan bir olaydır. Bir düşünün. Bir düşünün, biz yaratılırken nasıl hicretten geçtik? Nerelerden geldik geldik? Benim babamın yediği domateste, mısırda, kabakta, fasulyedeydim ben. Oradan annemin, babamın vücuduna girdim. Orada sperm oldu, yumurta oldu. Döndüm yumurtaya, döndüm sperme sonra orada ben. Oradan çıktım, geldim 9 ay annem beni karnına besledi. Geldim, nasıl bir hicret bu ya? He be kardeşim ya. Bu nasıl bir yolculuk kardeşim ya? Aman yarabbim. Yani ha o domatesle, ha o ekmek değilim be. Korkunç bir hicret. Korkunç bir yolculuk. Nereden çıkıp geldin, Allah'ın kudretini bir anlasana ya. Bunu söyledim profesörlere. Tıpçı profesörlerle konuşurken öyle ağızlar açık kaldı. Ya dedim, siz tıpta okudunuz. Embriyoloji okuyorsunuz. Bu insan nereden kalkıp geliyor, bir bakabiliyor musunuz? Nereden geliyor bu? Hangi yolculuktan geliyor, insan oluyor bu adam? Bu projeyi, bu planı düşünebiliyor musun? Bu öyle kendiliğine olur mu ya? Bunun bir mimarı yok mu ya? Bu kendi kendine olur mu ya? İşte değerli kardeşlerim, o tabiattaki muhteşem bir hicret var. O nerelerden geçip geliyoruz? Aman ya Rabbi. Ha o yumurtada, ha o içtiğimiz sütteydi. Oradaydık biz. Öyleydik de, o yağdaydık biz. Oralardan hicret ettik. Geldik oradan, bir hicrette sperm oldu, yumurta oldu. Onlar döllendi, oradan büyüdük, değiştik, olduk insan. Organlarımız takıldı. Aman ya Rabbi, ne hicret, ne hicret, ne hicret. İşte. Yani gerçekten Allah'ın kudretini düşündüğümüz zaman bu bizim oluşumumuzu, yaratılışımızın baştan nereden geldiğimizi bir düşündüğümüz zaman Allah'ın kudretini anlamamak mümkün mü yani? İman etmemek mümkün mü yani? Öf! İşte bu da bir hicret. Yani. Demek ki bir kelimede kaç dakika kaldık ya? Yarım saati buluyor neredeyse. Kur'an böyle bir kitap. Yani Kur'an bir mucize düşünün. Bunu böyle pıt diye geçemiyorsun yani. Takıyor ayağını. Diyor sanki ben buradayım, ha buraya dur. Burayı doğru an. Şimdi iman edip hicret edenleri, Allah adına, Allah adına hicret edenleri, ülkesini Allah adına terk eden adam, ondan sonra ve cahedu, cihad eden adam. Yani cihad, anlatmıştım size bunu, siz benim talebemsiniz. Demiştik ya, doçentsiniz şu anda, bunu biliyorsunuz. Cihat kavramı, cihat insanı kazanmak için yapılır. İnsanı öldürmek için değil. Birinci hedef o değil. Birinci hedef insanı kazanmaktır. Onun için Kur'an'la cihat et diyor Peygamberimiz Allah. Yine Furkan suresinde, biraz evvel okuduğum ayetin altında. Ve cahidhum bihi cihaden kebira. Buradan ben Hafız Hızır hocama dua etmeyeyim de, rahmet okumayayım da. Kime okuyayım? Amin değil. O onun cennete gitmesini tağlayacağı evvelallah. Şimdi ve cahidhum bihi cihaden kebira. Kur'an ile cihad et onlarla diyor, büyük cihad. Büyük cihad Kur'an ile cihad etmek. Yani Kur'an'ı tebliğ etmek, Kur'an'ı öğretmek, Kur'an'ı anlatmak, anlamak, anlatacaksın ya. Elif, B, T, S dediğin gibi onu Arapçasından okuttuğun kadar onun manasını da öğreteceksin. hayata geçirtireceksin. İşte bu bir cihat. Buna biz bilimsel cihat, ilmi cihat diyoruz buna. İlim bir cihattır. Çünkü bilgi kötülüklerle en iyi mücadeleyi veren en büyük savaşı o yapar. Bilgi. Onun için Peygamberimiz nefisle akıl arasındaki cihada büyük cihat diyor. Yani içimizdeki nefisle akıl arasında büyük bir mücadele var. Bu bir cihattır diyor Peygamberimiz. Cihat senin içinde. İşte sen o aklı galip kılabiliyor musun? Aklı, nefsini disipline edebiliyor musun akılla? Ha sen mücahitsin. Mücahit sensin. Mücahidi dışarıda arama. Mücahit sensin. Sen eğer özellikle delikanlılar, sizler değil abi, abla değil. Bunları ne edeyim ben? Bir şey edemez ki bu. Bunlar bitti. Ha delikanlılar, delikanlı. Delikanlı kimdir? Müslüman delikanlı. Evet. Ayette var ha. Delikanlı Müslüman tabiri Kur'an'da var ha. Nur suresinde. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillahi ve ikamu salati ve itai zekati yehâbune yevmen tetekallebu fihil gulubu vel absar diyor. Allah. Delikanlı Müslüman diyor. Ha. Bir Müslüman var, bir de delikanlısı var. Hayır. Ben demiyorum onu. Ben demiyorum. Şimdi ben gençleri arıyorum. Yani bu beyin, bu zihin, bu akıl nefsini kontrol altına alıyorsa bir delikanlı olarak, bir genç olarak işte mücahit sensin. Ha mücahit Halid bin Velid, ha sen. Öyle. Demek ki mücahitlik cihat devam ediyor yani. Kur'an-ı Kerim'i öğretirken, Kur'an-ı Kerim'i anlatırken bak bu bir cihattır işte burada bak. Ben bunu yapıyorum yani. Buraya niye geliyorum? 18 senedir 1500 küsür vaaz etmişim burada ben. Ha bir delikanlı da aklıyla nefsini kontrol altına aldım. Aha mücahit o. Demek ki cihat devam eden bir süreçtir. Sadece Bedir Savaşı cihattır değildir yani. İstanbul'un fethi de bir cihattır. Tamam. Ona hiç dediğimiz yok. Demek ki Kur'an ile de cihat yapılabilirmiş. Efendim cihat ilimle yapılır, insanları kazanırsınız. Çünkü bu bilgiyi kafaya sokmak demek en büyük silahtır arkadaşlar. Kötülüğe karşı doğru bilgi en büyük silahtır. Adamı donatıyorsun ya. Adama, çocuğa, gence bilgiyi verdiğin zaman da o bilgi o insanın içerisinde bir şeyler yapıyor. Aydınlanıyor. Akşam geçen televizyonda anlattım ona, bu salı günü dinleyenleriniz vardır. Vesair diyor. Aydınlık gönderdim size diyor. Bu ayetler aydınlıktır diyor Allah-u Teala. Neyle cihat etmiş bu adam? Bir envalihin malıyla. Ha, demek ki Allah uğruna malından fedakarlık yapmak ve o orduyu teçhiz etmek veya malıyla ilim tahsili yaptırmak, bunlar cihattır. Adam kendisi yapmıyor ama malından fedakarlık yapıyor. Mümin bir adam ve cehaletle mücadele vermek için ilim tahsiline yatırım yapıyor. Ha mücahid bu adamdır. Ha orduyu teçhiz etmiş. Orduya silah milah almış. Ordunun, devletin korunması için orduya silah almış. Malı ile fedakarlık yapmış. Ha beriden ilmi cihada yardım etmiş. Fark yok. Çünkü bilgi de kötülükle mücadele veriyor. Fark yok ya. Yani. Sen düşmanla, İslam'ın düşmanıyla, namusunun, vatanının, bayrağının düşmanıyla mücadele veriyorsun. Kötülük de böyledir. O da bu. Beyin ülkesini, gönül ülkesini almaya çalışan o kötülük, o cehaletle mücadele veriyorsun. O silah da bilgidir. Başka bir şey değildir o. İşte Allah-u Teala bak gönderiyor bunu. Cehaletle mücadele vermek için bunu gönderiyor. Bilgiyle yapıyor bu işi. İşte bu adam malıyla cihat yapar diyor. O yetmez. Canıyla yapar. Canını feda ediyor. Bak şehitlerimizi görüyor musun? Genç delikanlılarımız gidiyor. Bizim namusumuzu, bizim bayrağımızı, vatanımızı koruyor. Değil mi? Canıyla. Ta kendisi bunu. Yani hayvanı kurban ediyoruz. Allah rızası için ibadet oluyor. Adam da gidiyor kendini kurban ediyor kardeş. Kendini feda ediyor kardeş. Onun için şehit oluyor. Onun için Kur'an-ı Kerim peygamberimize sen öleceksin, onlar da ölecek. Sen ölüsün dediği halde şehidi ölü demiyor Allah. Dehşet bir şey bu. Çünkü bu adam canıyla fedakarlık yapmış. Kendini kurban etmiş. Bakın o Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail, babacığım Allah ne diyorsa sana yap dedi, yat teşağı kes beni dedi. Ama bu şehitlerimiz de öyle diyor devlete. Öyle diyor millete. Aha yattım kesildim. Ne farkı var? İşte muhteşem bir şey. Yani burada Allah-u Teala malıyla, canıyla cihad eden adam. Vay vay vay vay vay vay. Büyük adam. Fi sebilillah şart koşuyor. Başka hiçbir gaye için olamaz diyor. Benim yolumda olacak. E nedir senin yolun ya Rabbi diye bir soru sorsak? bütün Kur'an-ı Kerim anlatmak lazım. Bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın yoludur işte. Bu yolu anlatırım. Yani kısaca diyecek olursak imanın uğruna, dinin uğruna, namusun uğruna, devletin bayrağın uğruna mücadele vermek Allah yoluna mücadele vermek demektir. Bu kadar basit. Yetmedi diyor Allah-u Teala. Şimdi bu adam iman etti, hicret etti, cihat etti malıyla canıyla. Bir daha var. وَالَّذ۪ينَ آوَنْ وَنَصَرُوا آوَنْ şey etmek demek, barındırmak demek. Birini barındırmak. Yani muhacirler geldi ya Medine'ye. Medine'deki ensar onları barındırdı. Onları evine aldı onları. Malından verdi onlara. Kazanın dediği, yayın için dedi. Hatta rivayet edilir. Ben buna inanmıyorum ama böyle bir rivayet edilir. Dediler ki 2-3 tane karısı olan karının birini boşayıp vermek istedi. Çünkü onların karıları kalmış Mekke'ye. Ben buna inanmıyorum. Böyle bir şey olduğuna inanmıyorum ama böyle bir rivayet ederler yani. Ensar'ın çok büyük yardımsever olduğunu anlatmak için biraz mübalağa yaparlar. Bu yanlış bir şey yani. Kimse karısını boşayıp başkasına vermez. Böyle saçma sapan şeyi sahabeye ithaf ediyorlar bunlar. Edepsizce konuşmalar bunlar. Böyle kitap yazılmaz ben. Orada mıydın? Neyse ama şu olay var. Burada geçiyor. Yani Medine yerlileri, Ensar dediğimiz o Medine yerlileri muhteşem Kur'an-ı Kerim'de Ensar olarak anılır bunlar. Bu dehşet adamlar gelen muhacirleri peygamberimizin arkadaşlarını aldılar evlerine barındırdılar. İşte buraya barındırma olayı bundan gelmiştir. Böylece Kur'an, İslam insanlığa şunu bıraktı. Hicret eden adamları barındıracaksınız. Barındırmak önemli bir ihtiyaçtır. Hani temel ihtiyaçlar deriz ya biz, basic needs diye İngilizcesi vardır, İngilizce bilenler için söylüyorum. Temel ihtiyaçlar vardır. Temel ihtiyaçların başında bir tanesi de barınmadır. Yani ev, vatan, yer ol, barın, bir yere barınacaksın. Ve ardından venesaru, yardım ettiler. O barındıran ve yardım edenler. Büyük iş. barındırıyor ve ardından yardım ediyor. Ulaike, işte onlar, ilan ediyorum diyor Allah. Kur'an'da ilan ediyorum. Ba'luhum evliyev ba'l. Onlar birbirinin dostudurlar, velisidirler. Evet. Veli adam böyledir. Veli adam barındırır, veli adam yardım eder. Dost budur, arka çıkar. Sırtını dönebilirsin veli olan adama. Sırtını. Bu çok ciddi bir konudur Kur'an-ı Kerim'de. Evliya Allah diyorlar. Uçtu adam, uçtu. Nereden uçtu? Nereden biliyorsun? Bir adam uçtu. Ya, nehrin üzerinden gideyim, denizin suyun üzerinden yürüyüp gideyim. Ulan nasıl böyle bir şey olur mu lan? Nerede çıktı bu? Kardeşim o adam yürüyorsa kendisine yürüyor. Ama topluma yardım var ya. Yürümek oradadır, orada. Velilik orada. Fakirin elinden tutmaktır velilik. Barındırmaktır velilik. Anladınız mı şimdi? İşte öyle evliyaullah deyip de bunu bir adama, böyle bir kutsal bir adama vermenin bir manası yok. Böyle bir şey yok. Ne yapmış adam da veli olmuş? Sabaha kadar tesbih çekmiş. Böyle bir şey yok. Fakirlerin tesbihini çektim. Kimsesizin ahını duydum. Öyle. Tesbih orada. Bak bak bak, ben demiyorum. Barındıranlar, yardım edenler, onlar velidir. Vay lo. Kusura bakmayın, heyecanlanıyorum bazen. Heyecanlanmamak olur mu yani? Hep yanlış anlatılmış bunlardan. Hep yanlış anlatılmış. O evliyaullah'tandır o. O uçar ya. Aha. Birisi buraya geldi, bana ne dedi biliyor musun? Siz farkında değilsiniz. Adam hacca gitmiş. Geldi oraya imam odasına, dedi ki bana. Hocam dedi, seni gördüm ben dedi. Mekke'de. Ne dedin dedim. Defol dedim, ama kubbe o eski camiydi. Kubbe neyse yıkılacak. Yani beni orada gömmüş ve evliyayım ha. Uçuyorum diye. Evliyayı uçuruyoruz ya biz hep. Hem buradayım hem oradayım yani. Şimdi yani şu hale bak ya. Bu bana olmuş bir olay bu. Şimdi arkadaşlar, öyle evliyalıklar şurada burada efendim değil. Elbise evliyalıkla kılı kıyafetle olmaz. Evliyaullah bak nerede dedi. Bak burada ayet ya, ayet, ben demiyorum ya. Barındıracaksın. Yardım edeceksin. Ve o zaman dost olacaksın. Bu kadar basit. Ha? O zaman herkes evliya olabilir. O da evliyalığı birilerine tahsis etmeyin. Yunus suresinde söylüyor bunu Allah-u Teala. Kayseri'ye gittim. Kayseri'de bir hoca. Evliyayı yanlış anladım. Dedim hoca bıraksın, bu kadar sıkıştırma. Bu kadar zorlaştırma. Herkes evliya olabilir. Okumuyor musun dedim Yunus suresine. Ela inne evliya Allahi la hofun aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. İman edip takva sahibi olanlar velidirler. Allah da ilan ediyor. Bu kadar. Benim dostumdur onlar. Allah onları dost ediniyor. Bak Allah'ın arkadaşı yoktur ama Allah'ın dostu vardır. Ha. Arkadaşı olmaz, Allah'ın arkadaşlığı olmaz. Dost ayrı bir şeydir. Arkadaşlık ayrı bir şeydir demişim size, hatırlayın. Arkadaşlık ayrı bir şey, dost ayrı bir şey. Dosta sırtını dönebilirsin. Arkadan hançer vurmaz sana. Dost. Dosta emaneti verebilirsin. Hazreti Zekeriya öyle tanımlıyor. Allah'tan evlat istiyor. Ya Rabbi dedi, o da döndü Allah'a, dedi ki ya Rabbi. Ama benim arkamda kalan akrabalarım bunlar, köle ruhlu adamlar. Bunlara hiç güvenemiyorum, korkuyorum. Bunlar benden sonra bir iş yapamazlar bunlar. Ya Rabbi bana hayırlı bir evlat ver de dedi. Veli olsun dedi, veli bir. Adını veli dedi. Nedir veli biliyor musun? Ayetin aşağısı devam ediyor. Yerithuni ve yerithu min ali Yakube ve cealhu rabbi razıya dedi. Zekeriya peygamber. Meryem suresinin 5. 6. ayeti. Ya Rabbi benim kültürüme ve Yakup hanedanının bıraktığı manevi kültüre, manevi mirasa sahip çıksın. Ha? Manevi mirasını bırakacağın evlatların velidir işte. O veli o. Arkanı dönebilirsin, mezara gidebilirsin ahirete. Arkan geri kalmaz, gözün geri kalmaz o devletin. Gençliğini öyle yetiştirmiştir. Manevi mirasına sahip çıkar o. İşte veli o, veli delikanlı o. Üf, ayete bak ya. Zekeriya peygamber yaptı bunu. Milattan önce. Hazreti Meryem'in dayısı. Demek ki şimdi Allah-u Teala burada veliliğe, veli evliya olmanın bir tanımını veriyor yani. Şartlarını sunuyor burada yani Allah-u Teala. Ba'luhum evliya ba'. Şimdi biz birbirimizin velisi değiliz. Bakın söylüyorum. İslam aleminin problemi bu. Akşam gördünüz. Akşam Davos'ta gördünüz. Dostun kim olduğunu gördünüz. Dost kalkıp gitti oradan ama o Arap orada oturdu. Anladınız mı? İşte İslam aleminin problemi bu. Gördünüz onu akşam. Gözünüzle seyrettiniz. Arap oturdu. Benim başbakanım kalktı gitti. Delikanlı bu işte. Ama bir oturdu. Otur dedi, otur. Otur dedi, otur. O kalkar dedi, kalkar. Adamın iradesi yok ki. Yok ki, otur otur. Kalk kalk. Fino, fino. Ya ben anladınız mı şimdi bunu? Ha bak. Gözünüzde gördüm. İspatlı. Gözlem yaptım. İçim içimi yedi. Yedi, bitirdi beni. Devam ediyoruz. Of, kaç dakika oldu ya, bir ayeti daha bitiremedim. Vellezine amenu. Ha bir de iman edenler var diyor Allah-u Teala. Ama velem yuhaciru, hicret etmediler. Yani peygamberimiz Mekke'den çıkarken onunla beraber gitmeyenler olmuş. Onları da ele alıyor. E tabi sadece o dönemi anlatmıyor. Bu dönemde de var. İman etmiş ama hicret etmemiş. E o zaman onlara nasıl bir hüküm var? Allah-u Teala maleküm, sizin için yoktur. Min velayetihim min şeyin. Onlar için herhangi bir velayet yoktur. Bir sorumluluk yoktur. Bir miras söz konusu değildir. Koptu sizin mirasınızda onlar. Velayet yok. Ne zamana kadar? Hatta yuhacir. Ta ki hicret edene kadar. Onlar da hicret edeceklerdir. Onlar da o kötülükler ülkesinden gelecekler. Ama olabilir ki, ama onlar da iman etmişler ama hicret edemediler diye bir günah işlemişler. Yani bir iş yapmadılar, bir eksiklik oldu. E ama onlar sizden yardım istiyorsa ne olacak? Ve inistansarukum fid dini. Din konusunda sizden yardım isteyebilirler. İsterlerse diyor Allah. İsterlerse muhtemeldir, isteyebilirler demektir ki bunu söylüyor peygamberimize. Peygamberimize siyaset felsefesi anlatıyor aynı zamanda bu. Devleti yönetimini anlatıyor bu. Uluslararası hukuk koydu. Bak, uluslararası hukuk. Uluslararası hukukun, milletler arası hukukun temel kanunlarından birini veriyor. Bak şimdi, bak, bak, bak, dehşet. Din konusunu onlar sizden yardım isterler. Tamam. Fâleykümün nasr. Yardım etmek mecburiyetindesiniz. Diyemezsiniz ki siz bizden beraber niye hicret etmediniz şimdi yardım et değerimizde falan diyemezsiniz. Böyle bir yetkin yok. Sizden beraber hicret etmediyseler ben onu biliyorum. Ama sizden din konusunda yardım istiyorlarsa derhal yardım edeceksiniz. Fakat bir tek istisna var yardım edememezlik konusunda. O nedir o? İlla ala kavmin beyneküm ve beynehum mithal. Eğer o bir toplumla sizin aranızda bir anlaşma yapıldıysa o anlaşmayı bozarak yardım edemezsiniz. Muhteşem. Antlaşma yardımdan önce gelir. Oo. Dünya ne haykırıyor bu ayet? Dünya uluslararası siyaset, hukuk gelsin öğrensin. Antlaşma kutsaldır. Antlaşmayı bozarak siz onlara yardım edemezsiniz. Eğer böyle bir anlaşma varsa. Muhteşem bir hukuk. Yani Kur'an-ı Kerim'in hukuk fakültesinde şimdi, üniversitesinin hukuk fakültesinde şimdi ders görüyoruz. Yani ben de öğreniyorum. Yani. Ben de öğreniyorum. Size öğretiyorum yani. Öğreniyorum. Antlaşma çok büyük bir değer. Söz verme. İmza atmak. Oo, Kur'an'da öyle ayetler var ki. Antlaşmayı bozana deli diyor Allah Teala. Deli. Aynen böyle. Nasıl bir deli biliyor musun diyor Allah. Onu da söyleyeyim size diyor. Nahl suresinde. Çorabını örer diyor, döner sokar onu diyor. Ula ördün çorabı da bunamış bir kadın diyor, düşün diyor. Bunak. Bunak. Örer çorabı diyor, döner suya sokarım. Hah. Antlaşmayı bozan milletler böyle bunaktır, bunak. Erşen. Kur'an nerede, biz nerede? Efendim? Antlaşma yoksa yardım edeceksin. Antlaşma varsa yok. Vallahu bima ta'melune basir. Allahu Teala buyuruyor ki yaptıklarınızı ben görüyorum. Zannetmeyin ha. Bu bir de bu işi bir de ahlak tarafı var. Bak bu siyaset felsefesinin, bu devlet yönetiminin, bu hukuk anlayışının bir de ahlaki boyutu var. Diyeceksin ki Rabbim beni görüyor. O işi yaparken Rabbim beni görüyor dersen o işi yapamaz, yanlış yapamazsın diyor. Senin imanında eksiklik var. Benim seni gözetlediğimi görmüyorsun, inanmıyorsun buna. Her şeyi yapıyorsun. Benim seni gördüğüme inansan bu yanlışları yapabilir misin? Bu sefer işi bağladı imana, ahlaka. Ahlak, hukuk ahlak. Devlet ahlakı, devlet yönetimi, siyaset ahlakı. Yani iş geliyor, imandan başlıyor, Allah'ın görmesiyle bitiyor efendim. Ayete bak. Ayeti bitirdik yani buraya. Ulan 5 satırlık ayet, 2, 4, 5, hakikaten tam 5 satırmış yani. Bir saat sürdü da. Neredeyse. Allah'ın hikmetinden sual olayım mı? Bu Kur'an mucize. Yani benim bu ufak kavamla, beynimle, giriyorum oraya bunları çıkarıyorsam yani daha üstün, daha insanlar neler çıkarır bilemezsin. Şimdi devam ediyoruz. Vellezine keferu, inkar edenler. İnkar edenler. Ba'duhum evliya'u ba'd. Onlar da birbirinin dostudur manası vermek istemiyorum burada evliya kelimesi. Evliya kelimesi kullanıyor burada Allah-u Teala. Onlar da birbirinin nesi olur? Birbirinin refiki yani onlar neyse dostu diyelim o ayet öyle söylüyor. Onlar da birbirinin, onların arasında da bir dostluk vardır kafirlerin. Onlar da bir takım kuruluşlarda buluşurlar efendim. Efendim bir takım projeleri yaparlar Müslümanlara karşı, aleyhte projeler yaparlar, ne yapacağız? Oh, onların öyle bir dostluğu vardır ki aman ya Rabbi. Onların başkanlarını böyle şeyh gibi kabul ederler, ona itaat ederler, sonsuz iradeleri yoktur onların. Onlar öyle ki İslam'a karşı öyle buluşuyorlar ki diyor, hemen derhal hemen birbirinin dostu oluyorlar. Bakarsın proje üretiyorlar. Peygamberimize ürettiler ya hani Enfal suresinin ta başında söylemiştik ya. Ya 5 aydır bu süreyle gidiyor bak. Orada ne diyor? Ya Muhammed onlar sana bir takım projeler yapıyorlar. Seni ya hapsedecekler ya öldürecekler ya seni ülkenden çıkartacaklar. Bak 3 tane proje hazırlamışlar. Peygamberimizin içi. Enfal suresinde bunu söylemiştim size. Ahana burada. Efendim. Ve id yemkuru bikellezine keferu. Kafirler sana bir takım entrikalar yapmak istiyorlar. Projeler yapmak istiyorlar. Li yusbituke seni hapsetmek için. Ev yaktuluke seni öldürmek için. Ev yukrucuke veya seni memleketinden çıkarmak için. Ve yemkuruna ve yemkurullah. Onlar entrika yapıyor, ben de yapıyorum diyor Allah-u Teala. Bakalım. Vallahu hayrul makirin. bu entrika, bu projeyi yapanların en iyisi benim diyor. En güçlüsü benim diyor. Yapsınlar bakalım. Şimdi peygamberimize üç türlü proje sunmuşlar bu veliler, bu kafirler bir araya gelmişler. Efendim hala öyle devam ediyor. O zamanki projeler devam ediyor. Devam. Ashabı da Allah-u Teala diyor ki Buruç suresinin başında اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودْ وَهُمْ عَلَى مَا يَفَعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودْ Desenlere söylemiş onu. Bir daha söyleyeyim yeni gelenler için. Şimdi bu eskiden diyor Allah-u Teala peygamberimizden çok evvel eski peygamberlerin, Müslümanların zamanında bu kafirler diyor kuyu kazdılar diyor. Kuyu. Kuyu kazdılar Müslümanlara. Atlar ulan işte verdiler ateş. Ayet. Verdiler ateşe diyor. Bir de oturdular diyor. Gu'ud, ka'da. Oturdular diyor. Gülüyorlar. Ha ha ha ha. Kahkahayla gülüyorlar. Şöyle diyor. Ve hum alâ mâ yefalûne bil mu'minîne şuhud. Müminlere yaptıklarını da seyrediyorlar yani. Şuhud, şahit demek, seyretmek demek bir şey. Anlıyor musun? Kahkahalarla seyrediyorlar. Çukur, çukur. Çukur kazdan Müslümanlar atla çukura. Aha da bugünkü dünyada çukurda, siyasette çukur, ekonomide çukur, çoktan hayatta çukur, hukukta çukur, çukurda çukur. Kaç tane çukur var? Bakıp gülüyorlar, kahkaha atıyorlar. Bugün coştum ya. Abi yoklama yapıyorum, bazı yoklamada adamlar yok. Niye yok burada? Hı? Evet, yoklama yapıyorum da yok bazı. Onlar da diyor, kafirler de birbirinin dostudur. İlla tef'aluhu. Eğer siz o savaşın gereğini, o cihadın gereğini, o yardımlaşmanın gereğini yapmazsanız, onlarla mücadele vermezseniz, tekün fitnetün, filav. Yeryüzüne fitne çıkar. Oh. Ve fesad ülkebir. Büyük bir fesat çıkar. Hem fitne hem fesat. Fesat, fitne, bölücülük, parçalanma. Fesat, çürüme. Bozuşma. Yani şöyle anlatayım size. Fitne bölünme, kavga, gürültü toplumda, sosyal hayatta, bölünmeler. İşte doğuda, güneydoğuda olan işte fitnedir o. Fakat Türkiye'nin ahlaken bozulması da fesattır. Yani eti bırakasın dışarıda veya eti yemezsin birkaç gün kalır, tuzlamazsan onu başlar ona momoli olma, momoli deriz ona biz Karadeniz'de bizim oranın, böcekleşmeye başlar ona et. Bozuşmaya başladı, kokmaya başladı, bozuşur, toplum da bozuşur. Bu fesattır. Buna fesat denir. Fesat anlatıyorum size yani. Bozuşur. Momoli başlar. Momoli zihinlerde momoli olur. Gönüllerde. Çünkü o gönüller tazelenmedi, tuzlanmadı bilgiyle. İmanla tuzlanmayınca o et çürür. Gençlerin beyinlerini tazelemezseniz, doğru bilgi anlatmazsanız o et gibi momollanır efendim. Momoli. Rumcadır momoli, Latincedir momoli. Anlayın efendim. O kafanın içinde dolur o. Yani momoli fikirler vardır. Gençlerin gönülleri, beyinleri nadasa bırakılırsa o et gibi çürür efendim. Momollanır efendim. Olur, kokar. Kokuyor. Görüyorsunuz kokuyor. Türkiye'de olan olaylar. Sosyal hayattaki olaylar. Kokuyor. İşte bu fesattır. Fitne ile fesadın farkını anlattım size yani. Bak bu da diyor ki Allah'a da ikisi de olur. İkisi de. Hem fitne olur toplumda, hem fesat olur, bozuşma olur diyor. Büyük bozuşma olur. Değerli kardeşlerim, bu ayeti bitirdik. Bak bitiremedik Enfal suresini. İnşallah önümüzdeki hafta bu son iki ayet kaldı. Onları da bitirip, onlar kolay bitecek. Çünkü bu konular yukarıda geçtiği için bugün anlattığımız için onlar biraz hızlı geçeceğiz onları. İnşallah Araf suresine başlayacağız. Değerli kardeşlerim, ah şu Kur'an-ı Kerim'i bizim insanlarımız bir okuyup anlasa veya esas kabahat bizde tabii, biz anlatabilsek, Kur'an-ı Kerim'i size sunabilsek, bu dinin ana kaynağı olan o kaynak pınarın başında öyle çarşambadan dökülen kızılırmaktan değil, o kızılırmağın çıktığı Kızıldağ'daki o çıkış yerinden size bardakla su verebilsek, onun için sizin bizim üzerimizde hakkınız var. Niye? Yanlış bilgi veriyoruz size. İşte bu, o zaman bu Kur'an gönüllerin şifası olacak, toplumun şifası olacak, insanlığın şifası olacak, öyle diyor. Ve şifaul lima fis sudur. Gönüllerdeki, sinelerdekinin şifasıdır Kur'an diyor. Evet, evet. Sineler hasta, çürümüş et gibi. Şifası budur. Ben de mi? Hayır. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru tatbik eden kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Allah benim hocama da rahmet eylesin. El Fatiha.